لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیجتی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔